इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि स्त्रियों के लिए पति के चरणोदक का अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के समान है। पति समस्त तीर्थों के समान है। पति संपूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञ की दीक्षा लेने वाले पुरुष को यज्ञों के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है। अतः हे प्रियतम, मैं भी आपकी सेवा करती हुई तीर्थों में चलूंगी और आपके ही छाया का अनुसरण करती हुई लौट आऊंगी। करकल ने अपनी पत्नी के रूप, शील, गुण, भक्ति और सुकुमारता देखकर बारंबार उस पर विचार किया। यदि मैं अपनी पत्नी को साथ ले लूं, तो मैं तो अत्यंत दुखदायी दुर्गम मार्ग पर भी चल सकूंगा, किंतु वहां सर्दी और धूप के कारण इस बेचारी का तो हुलिया ही बिगड़ जाएगा। रास्ते में कठोर पत्थरों से ठोकर खाकर इसके कोमल चरणों को बड़ी पीड़ा होगी। उस अवस्था में इसका चलना असंभव हो जाएगा। भूख प्यास से जब इसके शरीर को कष्ट पहुंचेगा तो ना जाने इसकी क्या दशा होगी। यह सदा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है तथा नित्य निरंतर मेरे गृहस्थ धर्म का यही एक आधार है। यह बाला यदि मर गई तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जाएगा। यही मेरे जीवन का अवलंबन है, यही मेरे प्राणों की अधीश्वरी है। अतः मैं इसे तीर्थों में नहीं ले जाऊंगा, अकेला ही यात्रा करूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तेरा कभी त्याग नहीं करूंगा। पता दिए बिना ही वे चुपके से साथियों के साथ चले गए। महाभाग करकल बड़े पुण्य आत्मा थे। उनके चले जाने पर सुंदरी सुकला देव आराधन की बेला में पुण्यमयी प्रभात के समय जब सो कर उठी, तब उसने स्वामी को घर में नहीं देखा। फिर तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और अत्यंत शोक से पीड़ित होकर रोने लगी। वह बाला अपने पति के साथियों के साथ जा जा कर पूछने लगी, हे महाभागगण, आप लोग मेरे बंधु हैं, मेरे प्राणनाथ करकल मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं, यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइए। जिन महात्माओं ने मेरे पुण्य आत्मा स्वामी को देखा हो वे मुझे बताने की कृपा करें। उसकी बात सुनकर जानकार लोगों ने उससे परम बुद्धिमान करकल के विषय में इस प्रकार कहा, हे शुभे, तुम्हारे स्वामी करकल धार्मिक यात्रा के प्रसंग से तीर्थ सेवन के लिए गए हैं, तुम शोक क्यों करती हो। हे भद्रे, वे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा पूरी करके फिर लौट आएंगे। हे राजन, विश्वासी पुरुषों के द्वारा इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर सुकला पुनः अपने घर में गई और करुण स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। वह पति परायणा नारी थी। उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे स्वामी लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं भूमि पर चटाई बिछा कर सोऊंगी, घी तेल और दूध दही नहीं खाऊंगी, पान और नमक का भी त्याग कर दूंगी, गुड़ आदि मीठी वस्तुओं को भी छोड़ दूंगी। जब तक मेरे स्वामी का पुनः यहाँ आगमन नहीं होगा तब तक एक समय भोजन करूंगी अथवा उपवास करके रह जाऊंगी। इस प्रकार नियम लेकर सुकला बड़े दुख से दिन बिताने लगी। उसने एक बैणी धारण करना आरंभ कर दिया। एक ही अंगिया से वह अपने शरीर को ढकने लगी। उसका वेश मलिन हो गया। वह एक ही मलिन वस्त्र धारण करके रहती और अत्यंत दुखित हो लंबी सांस खींचती हुई हाहाकार किया करती थी। विरह अग्नि से दग्ध होने के कारण